Og så regner det helvede til. Hallo? Jeg må finde nogen, der kan lukke mig ind. Hallo? Hallo? Hej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kommer fra et radioprogram, der hedder Tredje Planet fra Solen på Radio 24. Min bil er gået i stykker, og det regner, og jeg skal vente på, at der kommer nogen og henter den. Jeg har lidt travlt med noget. Jeg kunne godt tænke mig at komme til at forberede det, jeg skal for eksempel lave et interview her. Kan jeg komme ind og sidde hos dig? Har du noget imod det? Det er fint. Bare kom ind på. Okay. Tak skal du have. Jeg ved godt, det er sådan helt mærkeligt, men jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg ellers skal klare det. Hvor kan jeg sidde? Kan jeg sidde et sted? Har du strøm og sådan? Jeg kan bare sidde derovre. Åh, okay. Cool. Jeg ved, at vi skal rykke lige en stol eller et eller andet her. Altså, jeg skal lige finde mine papirer. Jeg laver en radioudsendelse om mening med livet, som jeg skal sidde og forberede. Hvad hedder du, Jo? Jeg hedder Cecilie. Okay, hej. Hvad hedder du? Tak, jeg hedder Henrik. Glemte jeg at sige det? Ja. Jeg hedder Henrik Pretorius. Jeg skal lige se her. Jeg skal interviewe en biolog, forstår du? Her om ganske kort tid. Hvad? Om mening med livet? Ja, om mening med livet. Er det noget, du har tænkt over? Ja, tænker vi ikke alle sammen over det i en eller anden grad. Om der er en grund til at stå op om morgenen. Og det kan jo så enten være, fordi man synes, der er en eller anden forudbestemt mening, som vi bliver født ind i, så vi skal udfylde en rolle, eller det kan være, at man bare selv bestemmer sig for, jamen det her, det er meningen med mit liv. Tænker du på sådan noget religiøst med en forudbestemt mening? Altså om der er sådan nogen, der har sat os her på jorden? Det kunne der jo være nogen, der tror. Altså jeg er personligt ateist, men altså også for eksempel evolutionsbiologer tror jeg tit, at evolutionen er meningen med livet, fordi det er det, man gør, ligesom. Jamen præcis, det er det, jeg skal snakke med. Det er det, jeg skal snakke med ham om, Torben hedder han. Hvad hedder det lidt senere? Vil det sige, at du tror, der er sådan en slags meningsløshed med livet, eller hvad? Jeg tror ikke, der er nogen forudbestemt mening med livet, men derfor kan man jo godt selv bestemme sig for, jamen, jeg synes, det her er godt og rigtigt, og det vil jeg ligesom bruge mit liv på og arbejde på. Mm. Hvad er meningen med livet for dig? Altså, hvad laver du? Jamen, jeg er forfatter, blandt andet. Skønlitterær forfatter. Jeg skriver kort prosa, og så arbejder jeg også på en dag at kunne blive god til digtoplæsninger og sådan noget, så jeg kan komme ud og møde mine læsere også. Hvordan giver det der mening så? Det giver mig mening, og i hvert fald håb på, at det, jeg skriver og det, jeg gør som kunstner sådan bredt set, det kan give folk nogle nye perspektiver og kan gøre verden lidt mere interessant for dem og måske give dem nogle gode oplevelser. Det er noget, du gør for andre? Det er ikke noget, du gør for dig selv? Det er også noget, jeg gør for mig selv. Jeg tror egentlig, at meningen med livet opstår, når man har et overlap mellem, at man både gør noget godt for sig selv og noget godt for andre, og at det ikke er modsætninger. Hvordan gør det at være forfatter? Altså, det er en proces at være i. Er det sådan et eller andet, så har du det specielt fedt, når du skriver, eller er det bare noget, du bare er nødt til at gøre, eller hvordan er det? Jeg synes, det er super fedt at skrive. Altså, processen med at skrive kan jo være hårdt arbejde, især hvis man skriver en hel masse lort, fordi så bliver man frustreret efterhånden. Men altså, euforien ved at have skabt noget, man synes er helt vildt fedt. Der er næsten ikke noget, der er federe end det. Er du fuldstændig optaget af processen? Kan du mærke undervejs, at det er rigtig fedt eller hvad? Nogle gange skriver jeg noget, som jeg faktisk tror er noget lort, og så ser jeg det næste dag, og så tænker jeg, hey, det var faktisk ret fedt det her. Eller måske jeg får noget god feedback på det. Det er tit, at jeg har skrevet noget, som egentlig bare var en skitse, som jeg havde tænkt mig bare at smide ud, og så har jeg lige smidt det ud på min blog eller et eller andet for bare at vise folk, hey, jeg har lavet noget. Det kan være, at I synes, det er interessant. Og så er det faktisk det, der er blevet det allermest populære, hvor folk bare har skrevet, ej, hvor er det mega fedt det her. Og så ser jeg det jo pludselig et nyt lys og kan se det gode ved det. Ja, det gør dig glad, og det giver dig mening, er det sådan? Ja, jeg synes, det er meget federe at skrive, hvis man skriver for andre end sig selv, og ikke bare for skrivebordsskuffen. Så det er nogle af de mest meningsfulde timer i dit liv, måske? Ja, det vil jeg sige, det er. Hvad hedder det? Jeg skal jo snakke med ham med biologen. Hvis man slår efter på Wikipedia, så står der, at for en biolog, så er meningen med livet forplantning og overlevelse. Men det må jeg også snakke om. Hvad vil du spørge ham om? Jeg har aldrig rigtig forstået den der idé med, at fordi vi kan se, at noget forplanter sig og overlever, og at det så gør, at der kommer mere af det, så vil det også sige, at det er en forskrift for, hvordan vi skal leve vores liv. Hvordan kan det give mening? Altså, hvordan kan det være et moralsk credo, at man skal forplante sig, bare fordi der er meget, der har forplantet sig før? Ja, det tror jeg, altså, du tænker, at det er noget moralsk noget, altså, at man har en forpligtelse som dyr til at forplante sig, er det sådan, du tænker? Hvis man siger, at meningen med livet er at forplante sig, så siger man jo også, at fordi vi deskriptivt kan se, at det forholder sig sådan, så skal man også gøre sådan. Det må jo være moralsk, ikke? Så du vil spørge om, ligger der en, hvad kan man sige, tvang til at formere sig? Ja, altså bare fordi det er sket rigtig mange gange før, og bare fordi det betyder, at ens gener bliver ført videre. Hvorfor skulle vi så gøre det? Altså jeg kan da bare sige, at mine gener de stopper her. Mm. Og så er meningen med mit liv bare at leve et fedt liv og så dø. Behøver vi være låst fast i den rolle, det du tænker på? Kan vi ikke bare gøre, som vi vil, og så sige, skide være med evolutionen? Ja, lige præcis. Jeg skal i hvert fald lige have tjek på det her. Så skriver jeg det ned her. Jeg har jo da også en optagelse her, som en, der hedder Mine Surballe inden for redaktionen har lavet, som jeg også lige skal have hørt. Det kan være, at jeg lige skal høre den også. Tredje planet præsenterer. Hvad er meningen? Jeg sidder sammen med Jon Madsen og Michael Blino på en brandstation ude i Nordvest. Og Jon og Michael, de er begge to reddere og har kørt ambulance sammen i 2 år. De er makker, og det vil sige, at de altså kører den her ambulance sammen og oplever mange forskellige skæbner sammen. Og lige nu der sidder Jon og Michael og venter på at komme på vagt. Det skal de her om en times tid. Og Michael, man kan jo møde hvad som helst, når man kommer ud med ambulancen. Hvordan forbereder man sig egentlig? Først så tjekker man lige vognen. Har vi det hele på? Er der ilt? Er der medicin på vognen? Og faktisk så tænker man ikke rigtig så meget mere. Så venter man på, at der kommer en tur. Det kunne for eksempel være et hjertestop. Ja, med blå blink og sirene på. Hvordan forbereder man sig så personligt på det? Altså sådan ind i hovedet? Jamen, det kommer sådan an på, hvad meldingen den er. Altså, hvis der kommer ud på ens terminal en radio, man har, så kommer turen ud der. Og hvis den siger, jamen, der er trafikuheld, så forbereder du dig. Hvad skal du gøre, når du kommer ud? Altså, der er jo nogle procedurer, når man kommer ud til sådan et færdselsuheld, for eksempel. Og så kan man lige sidde og snakke med sin makker om det, og man ved, hvad man skal tage med ud, når man møder patienten. Er der nogle situationer, hvor man er mere sådan rystet af det, når man kommer ud, end andre? Helt klart, børn. Børn, det synes jeg er svært. Her forrige vagt, der havde jeg et lille spædbarn med vejrtrækningsproblemer. Bare meldingen i sig selv gør, at man måske trykker lidt hårdere på speederen, og ligesom sådan tænker lidt mere scenarier. At man så kommer frem og finder ud af, at det slet ikke er så slemt, men man når at forestille sig en masse scenarier, man kan forberede sig på op i hovedet. Og det er måske også meget sundt, så man ikke kan blive alt for overrasket, når man kommer frem. Hvorfor er børn slemmere end voksne? Fordi børn er små og skrøbelige og svære at håndtere. Du kan ikke spørge et barn, altså nu taler vi spædebørn for eksempel, hvor gør det ondt? Altså de har det med at, altså de kan hurtigt vende, og du ved ikke rigtig, hvor du har dem. Altså et barn kan se rigtig, rigtig fint og godt ud, og så lige pludselig falde fuldstændig i værdier og komme i en livstruende situation, ikke? Så det er svært med børn, og altså, det er jo børn, altså det er jo hårdt. Altså du vil jo ikke være skyldig, at et barn ikke overlever, eller... Men hvis nu, at der er en person i den her ambulance, nu er I ude ved mange overdosis og hjertestop og sådan noget ting. Hvis nu personen dør i den her ambulance, hvordan takler man lige det? Man kan sige, at personen når aldrig helt at dø i ambulancen. Vi bliver ligesom ved med at arbejde på patienten, indtil vi har en læge, der kan sige, at det kan så også ske ude på stedet, men der skal en læge til at sige, at personen er død. Så du har aldrig siddet alene med en person, der dør i din arme. Og det er måske også det, der gør stor forskel, at det bliver en arbejdsproces, hvor man står et par stykker om det, og arbejder sammen og gør en god indsats. At man så ikke redder personen, jamen, det er jo så, hvad det er. svært, så mærkeligt så svært det er at finde papir her. Torben, Dabelsten, du er biolog og ekspert i dyrs adfærd, og så er du professor på Biologisk Institut ved Københavns Universitet. Hvis man slår efter på Wikipedia under meningen med livet, så kan man læse, at blandt andet, at livet handler om overlevelse og formering. Og hvad hedder det? Det kommer måske bag på de fleste, at dybest set så er meningen med livet at formere sig. Ja, altså meningen med livet, jeg vil jo endda sige det endnu mere simpelt. Meningen med vores liv, det er at være bolig for vores gener. Og som alle mulige andre boliger, så bliver vi jo slidt ned på et tidspunkt, ikke? Så generne, de skal jo sørge for at skifte den bolig ud, og derfor så søger man partner, og generne fører sammen med andre gener og kommer op i en ny bolig på et tidspunkt. En ny organisme, et nyt væsen. Og det er klart, at overlevelse og formering er jo to vigtige trin i hele den her proces. Altså jeg skal lige forstå, hvad er det, du mener med, hvad har du med generne at gøre, min formering? Altså udover selvfølgelig, at jeg leverer mine gener videre, det du mener? Generne leveres selvfølgelig videre, eller fører sig selv videre, når du formerer dig, ikke? Og generne styrer os på alle mulige måder på et eller andet niveau. Det skal ikke forstås på den måde, at der er et eller andet gen, der tændes nu, og så kan du gå til højre eller til venstre eller et eller andet, ikke? Men altså, på et eller andet niveau, så antager man, at gener har en rolle at spille. Dels i styringen af vores adfærd, og dels selvfølgelig i udviklingen af vores krops og vores legeme, hvordan det kommer til at se ud. Altså, jeg ser ud på en måde, som er bestemt af mine gener. Altså, det er arveligt, hvordan jeg ser ud. Jeg blev ikke... Altså, mine forældre kunne ikke få en hund, for eksempel. Det styrede generne. Og min adfærd også. Altså, i et eller andet omfang. Det, at jeg opfører mig som et menneske, også styrede mine gener. Det er det, du mener? Ja, altså, det er vigtigt at forstå det her, at det er selvfølgelig på et meget basalt niveau, ikke? Fordi, som sagt, som jeg sagde før, ikke? Altså, det er ikke sådan, så et bestemt gen styrer for en bestemt adfærd, og således at vi har millioner af gener, der styrer for de millioner af forskellige måder, vi kan opføre os på, ikke? Men altså, generne lægger fundamentet for, hvordan vi kan komme til at udvikle vores adfærd. Og så er det, når det er sagt, så er det også klart, at fundamentet, det betyder, at hvordan det ender med at blive, det er under indflydelse af omgivelserne. Altså hele vores opvækst, vores input for omgivelserne, alt hvad vi lærer osv., får selvfølgelig indflydelse på, hvordan vi agerer i forskellige situationer. Mm. Men det helt basale, noget helt basalt, som vi ikke altid tænker over, men hvor generne får en indflydelse, det er, at vi sørger for ikke at opføre os totalt åndssvagt, medmindre vi har fået rusmiddel eller alkohol eller et eller andet, ikke? Således at vi kan overleve, ikke? Ja. Og generne sørger også for, at vi interesserer os for det modsatte køn på et eller andet tidspunkt, når vi er kommet i den alder, hvor vi kan formere os. Ikke? Mm. Fordi som sagt, som jeg startede med at sige, vi er bolig for vores gener. Ja, jeg er bare et hylster for mine gener. Ja, og boliger har det med at blive slidt ned og skal skiftes ud. Ikke? Og hos nogle dyr, der er generationstiden meget kort. Deres bolig varer meget kort tid. Og man så må sige, altså genernes bolig hos de dyr, ikke? Hos os, der er det noget mere sofistikeret, og noget mere omstændigt. Altså her, der tager det jo overvis, inden at vi kan komme til det stadium, hvor vi så kan føre generne videre i en anden organisme, i en anden bolig, ikke? Men alt det her, det handler om, at evolutionsteknisk, kan man sige, at du siger, at vi dybest set, så er det meningen med livet, det er at komme videre til det næste for de her gener. Ja, det kan du sige, ikke? Kan du komme med nogle eksempler i dyreriget på, hvor man kan se, hvor meget det her betyder for dyrene at formere sig? Jamen altså, vi kan jo sige, at det betyder meget for alle dyr, jeg mener. Man kan ikke komme med eksempler, der siger, at det her, det viser, hvor vigtigt det er, at man formerer sig, fordi alle dyr formerer sig, ikke? Men hvis du med dit spørgsmål mener, om man tilsidesætter andre ting, om man tænker kun på formering på et eller andet tidspunkt, ikke? Så kan det jo selvfølgelig godt sige, at der er ikke ret mange faktorer i omgivelsen, der vil afholde os fra at forsøge at formere os, hvis vi får chancen. I hvert fald, hvis man er hankøn og ikke skal igennem en længere graviditet. Nu taler vi selvfølgelig om mennesker, ikke? Men altså helt generelt i dyreriget, ikke? Der kan man sige, at hunder, de investerer altså mest, om det så bare er helt nede på kønscelleniveau, så er ægcellen jo altså meget større end sædcellen, ikke? Mm. Og så kan man gå videre op, hvor den størrelsesforskel i investeringen, den bliver større og større. Hos pattedyr, der har man jo en graviditet, en indre graviditet, ikke? Hvor når han har afleveret sine sædceller, ikke? Jamen, så er det altså hunden derefter, der i en lang periode skal sørge for at få det her foster til at udvikle sig til en organisme, ikke? Og oven i køben efterfølgende skal give mælk, hvis det er et pattedyr, ikke? Så man kan sige, at kvinders investering er rigtig stor, når det gælder pattedyr. Mens også. Hvad hedder det? Jeg skulle spørge for en, der hed Cecilie, om hvad hedder det? Det, at vi sådan dybest set, hvad kan man sige, er tjenere for vores gener i et eller andet omfang, og at formering er så vigtigt, og så videre, at biologien er sådan, gør det, peger det på, at menneskeheden bør leve på en bestemt måde? Nej. Det gør det ikke. Jeg synes ikke, at man kan sige sådan, at skal alt over en kamp, at vi skal gøre sådan og sådan og sådan. Så tror jeg, du bliver nødt til at komme med nogle eksempler. Ja, men jeg tænker på, altså formering for eksempel, altså ja. Betyder det, at vi har en eller anden moralsk pligt til at formere os i et eller andet omfang? Nej, det har vi da ikke. Sådan kan man ikke bruge det. Man kan ikke bruge evolutionsteorien og de her biologiske teorier til sådan at sige, hvordan vi skal leve så. Nej, men vores gener sørger jo for, at vi udfører en adfærd, der på en eller anden måde før eller siden resulterer i, at vi formerer os. Ikke? Og på samme måde har der jo været masser af teorier omkring det her med homoseksualitet og sådan nogle ting. Det er ikke, fordi det ligner jo en evolutionær blindgyde at gå ind i det. Ikke? Jo. På samme måde har man diskuteret altså de her celibat ting, ikke, som præster lever i. Ikke? Det er jo også en evolutionær blindgyde på en eller anden måde. Ja. Det har jeg svært ved at sige, hvorfor man skulle på nogen måde være fordømmende overfor for de ting der. Tredje planet præsenterer. Hvad er meningen? Nu skal vi lige lidt dybere ned i det her med at finde meningen med livet. Og det er jo det, vi prøver på i programmet i dag. Og har I på noget tidspunkt, mens I har været reddere, følt, at I er blevet klogere på, hvad det hele egentlig handler om? Jeg vil sige, man lærer i hvert fald sådan noget som at leve usundt, hvad det gør ved en. At det er vigtigt at leve sundt, for så lever man faktisk også længere. Det synes jeg har lært. At man skal sørge for at passe på sig selv. Fordi de folk, der ikke passer på sig selv, altså live fast og die young og sådan noget, det er der ikke særlig meget romantisk i, at sidde i kørestol som 40-årig og få savet det ene ben af på grund af dårligt blodomløb. Altså sådan nogle ting. De mister lidt romantikken. Det der vilde liv. Altså man bliver sgu sådan lidt mere fornuftig et eller andet sted hen, tror jeg. Har I måske fået en idé om, på et tidspunkt, hvor I var ude, det kan være, at I har en speciel situation eller noget, hvor I har tænkt, hold da op, nu ved jeg, hvad livet er værd. Har du haft sådan en situation, Michael? Jeg havde faktisk en situation med en ung mand. Han var 35 år. Vi får en kørselet hjertestop op på et kontor, hvor vi kommer frem, og der ligger faktisk en forholdsvis pæn mand, veltrænet, og kollegaerne, vi spørger selvfølgelig ind til, har han været hjertesyg og har nogle sygdomme og faktisk ingenting. Og så ser man på hans skrivebord, jamen der er to billeder af hans to piger. Det rører faktisk ind. Det gør også, at man måske arbejder lidt mere med den her patient, end man egentlig plejer, hvis det nu var en, der var meget syg i forvejen. Men ham her, han har altså livet foran sig og står til at miste, hans to piger står og miste deres far, ikke? Har du haft en situation på den måde, Jon? Ja, men altså, jeg kan huske, jeg havde en tur, hvor jeg kom ud til en pige, der havde ligget i sin lejlighed i 2 uger om sommeren og var død. Hvor hendes begge forældre var der, hun var i 20'erne. Og hun fejlede ingenting. Og hun var, da vi kommer frem, er hendes hud sort farvet af rådenskab. Og hendes forældre er også i lejligheden. Hendes lille søster på 18 kommer, mens vi er der oppe i lejligheden. Og den reaktion, hun ligesom, altså den måde, de pårørende de er på, det er chok, den der transe af sorg, de er i lige der, hvor det er så uvirkeligt for dem. Og den lugten af rådenskab og død, og det var sgu sådan lidt surrealistisk. Altså hun havde blondt hår, og så var hun helt sort og rødden samtidig. Altså det var meget ulækkert, og det var sådan. Hvad tænkte du der? Jeg synes bare, jeg havde lyst til at komme ud af den lejlighed. Det var en meget, meget ubehagelig stemning, der var derinde. Vi målte jo ikke engang noget på hende. Vi kom bare op med alle vores måleapparater og skulle et blik til at se, at det var det. Og jeg kan huske, at moren sagde, at da vi sagde, at vi ikke engang tænder for vores måleapparater, så gik det op for hende, at hun var død, selvom hun selvfølgelig godt kunne se det. Men da vi ligesom sagde, at der er ikke noget at gøre, vi bare lagde tæppe over hende, jamen, så brød moren fuldstændig sammen og lagde sig ned på gulvet og græd, som en mor nu gør, når hun har mistet sin datter. Så det synes jeg faktisk er en af de hårdeste ture, jeg nogensinde har haft. Og det skal siges, at jeg havde kun kørt ambulance i 3 dage, da jeg fik den tur. Jeg synes bare, at det var rigtig hårdt. Og jeg kørte som elev på det tidspunkt sammen med 2 erfarne folk. Og det første, de sagde, da vi kom ud i bilen, var, at nu skal vi ud og have en soft ice. Og det kunne jeg godt se, at jeg ikke helt var lige så hærdet som dem endnu. Men de har nok også synes det var hårdt, men de prøvede så også bare på at bearbejde det nu, som jeg også kan se nu, ved bare ligesom at glemme det og komme videre med det samme. Bliver man lidt hårdhudet af det her job, tror du, Michael? Rigtig meget. Altså folk, som kommer med en lille bagatelle i vores øjne, det kan måske være kæmpestort for dem. Så et eller andet sted, så bliver man måske lidt mere hårdhudet i det her job. Det kommer med tiden i starten, lige da vi var startet som elever. Puha, jamen, bare nærmest en hudafskrabning, det var det helt store. Nu står det altså næsten og skal styrt blød, før man synes, det er slemt. Hvor er det henne? Hvor er det næste? Jeg skal også, Cecilie, hvad hedder det, hvis jeg kan finde det her i. Jeg skal også snakke med en sex-ekspert, den her radiosendelse på Radio 427, den her tredje planet for solen. Problemet er bare, om jeg... Så du, om jeg lagde en blok et eller andet sted? Nej, det tror jeg ikke. Hvad er det, hvad jeg siger? Nå, her er den. Skal jeg se. Sådan her. Fordi jeg kunne godt tænke mig at vide sådan noget, du ved, om... Når nu det er sådan, at vi sådan dybest set er... for nogle forplantningsmaskiner, som biologen her siger, at vi sådan er måske ovenkøbet bare sådan en slags overbygning på vores egne gener, så må sex jo fylde ret meget i vores hverdag, kan man sige. Så jeg kunne godt tænke mig at vide noget om sådan noget, du ved, for eksempel om, hvor meget det fylder os, og sådan noget, hvad det gør ved os, hvis vi mister det, og sådan noget. Hvad med dig? Kan du genkende det der med, at forplantningsprocessen eller sex, at det fylder meget i folk, eller i dig måske? Der er jo lidt forskel på sex og forplantning, men altså hvis man ser sex som den drift, der fører til forplantning, så er der jo sket ret meget efter, at kondomet er blevet opfundet. For nu kan vi lige pludselig dyrke sex for sexens skyld, og ikke have en risiko for, at det fører til forplantning. Og altså mit syn på sex, det er, at det har sådan en social funktion som bindemiddel, at det er noget, der får os til at føle os forbundet til hinanden, og giver os en følelsesmæssig belønning. Fordi berøring i sig selv er sådan en slags følelsesmæssig katalysator for, at alle de rigtige hormoner ryger rundt i kroppen på en. Så jeg tror, man bliver mere lykkelig af at have meget fysisk kontakt med hinanden. Har du brug for sex? Jeg har brug for fysisk kontakt, og jeg synes, sex er den mest effektive måde at blive glad i lovet på af al fysisk kontakt. Altså når man får orgasme, eller når man er meget ophidset, så det kender alle sikkert, at så bliver man sådan helt varm i kroppen, og det, hvis det er rigtig godt, så kilder det helt ned i tæerne. Så man bliver nærmest fyldt op af sådan en lykkefølelse, som man kan gå og være glad over i lang tid. Hvor opsøgende er du sådan rent seksuelt? Det har været meget forskelligt på forskellige tidspunkter i mit liv. Altså jeg havde en periode med cølibat på et par år, hvor jeg bare valgte, at nu gider jeg ikke rigtig bruge noget energi på det, der er sex noget, nu skal jeg lige ud og lave noget andet. Og så har det meget været afhængig af, hvor meget sex, der lige sådan præsenterede sig for mig, hvor meget der lige faldt ned i skødet på mig, om man så må sige. Og altså, hvis jeg har mulighed for at dyrke masser af sex, uden at det bliver socialt akavet, eller at der er nogen, der bliver forelsket og bliver ked af det osv. Hvis jeg har mulighed for bare at dyrke sex for sexens skyld, så kan jeg enormt godt lide at gøre det rigtig meget. Så det vil jeg godt høre om lige om lidt, men jeg kan godt tænke mig først at høre om det der cølibat. Hvad var det for noget? Det var et eksperiment, eller hvad? Det var efter, jeg havde haft 3 kærester, tror jeg. På en gang? Nej. Nå, okay. I træk. da jeg var 20. Og så... det fungerede bare ikke rigtigt. Jeg kunne ikke rigtig få den der følelsesmæssige forbindelse med dem. Det var meget sådan på intellektuel plan med mange af dem, at vi snakkede godt sammen, men det er jo ikke ligesom det, et kæresteforhold baserer sig på. Så kan man lige så godt være venner. Men du er også forfatter, jo, så der er du også behov for at snakke og vende ting intellektuelt og sådan. Ja, helt sikkert, men det kan jeg jo gøre med alle mine venner. Det behøver jeg ikke at bolle med dem for. Så jeg synes bare ikke, at mit sexliv ligesom rigtig kunne passes ind sammen med det. Så jeg havde nok bare brug for en pause i virkeligheden. Hvordan gik den pause så? Jamen, den gik meget godt. Jeg tænkte ikke så meget over sex i den periode. Hvor lang tid var det? 2 års tid. Uden at du savnede det? Ja, faktisk. Altså, jeg onanerede stadigvæk. Så jeg fik jo en vis sådan, seksuel tilfredsstillelse på den måde. Men ja, det var bare en periode, hvor jeg var så optaget af alt muligt andet, tror jeg. Hvad fik der så ud af det? Hvad skete der så? Jamen, så skulle jeg lave noget research til en novelle om prostitution. Og så researchede jeg lidt på nettet og fandt en blog, kaldet En Luders Dagbog, som så, der selvfølgelig var en luder bag. Og så blev jeg nysgerrig efter, hvordan det var at prøve at købe sex. Så jeg tog ind og besøgte hende, og fik en rigtig stor oplevelse ud af det. Det var første gang, jeg dyrkede sex med en kvinde. Og hun havde bare en generøsitet omkring sig, som jeg slet ikke havde forventet af en, der tager penge for det. Det forbinder man jo ikke umiddelbart med generøsitet, at folk lader sig betale for det. Men hun var så åben over for, hvad har du lyst til, og hvad skal vi nu lave? Og så det lidt som en leg, i stedet for, at det var et eller andet, men nu skal vi cementere noget følelsesmæssigt, eller nu skal vi gøre det her, fordi det er det, kærester gør. Eller jeg følte meget, at før der havde tingene skulle passes ind i en eller anden bestemt social kontekst. Her var det virkelig bare sex for sexens skyld. Det kunne jeg enormt godt lide. Og så har du så hvad, eksperimenteret videre med det, med at have sex for sexens skyld. Men hvad, Gert, er det ikke problematisk? Altså, risikerer du ikke, at folk, eller mænd, eller kvinder, eller hvem du nu er sammen med, kan jeg forstå, ikke at komme til at forelske sig i dig? Eller sådan, altså, får det ikke omkostninger for nogen andre end dig selv? Ikke nødvendigvis, hvis vi begge to er indforstået med, at det bare er sex. Altså, der er nogle gange nogen, der siger, hvad så hvis du får følelser? Men altså, der er jo også følelser involveret i sex, men det behøver ikke at være forelskelsesfølelser. Og det behøver ikke at være, at nu har jeg brug for, at vi får et parforhold, eller at du ikke boller med andre, eller sådan noget. Det kan jo lige så godt bare være følelsen af, at det her er rart, og du er dejlig, og jeg har lyst til at bolle med dig igen en gang, og måske også man ligger og snakker i sengen, og det, altså, sex kan være meget hyggeligt og meget simpelt og ligefremt. Men skal du nogle gange, hvad kan man sige, begrænse dig selv for at undgå at blive forelsket i nogle af dem, du er sammen med? Det er rimelig sjældent, at der er sådan en risiko, kan man sige, for at blive forelsket. Men hvis det så sker, så skal jeg jo bare træffe en beslutning på stedet om, har jeg lyst til at føre det videre, eller har jeg ikke. Det er jo ikke givet, at jeg ikke har lyst til at blive forelsket. Men det skal være enten næste kommer, eller hvad? Det skal være i en, som godt kan acceptere, at jeg er meget seksuelt aktiv i hvert fald. Okay. Hvad hedder det? Hvad siger dine venner og bekendte om, at du er så seksuelt aktiv? Der er jo flere af mine venner, der ikke har specielt behov for at høre om mit sexliv. Så det er jo næsten kun, hvis der er et eller andet praktisk. Eller hvis der er en ven, der er nysgerrig efter det og spørger ind, så snakker vi om det. Ellers så behøver jeg jo ikke at udbrede mig om mit sexliv til alle og enhver. Nå, men jeg skal snakke med den her sexekspert. Skal vi se, om jeg kan finde det der rigtige papir, det her. Anna Maria Giraldi, du er overlæge på seksologisk klinik på Rigshospitalet i København. Hvad siger du til den her biologernes udlægning om, at dybest set så er en stor del af meningen med livet, det er forplantningsprocessen, altså sex, kunne man kalde det? Jamen, jeg tror, det er en stor del af livet, men jeg tror også, der er rigtig meget andet i det, fordi sex er også andet end forplantning, og det kan vi jo se rigtig godt i vores dage, hvor de to ting er skilt ad, at du kan have sex uden at få børn, og du kan have børn uden at få sex, så der er også andet i sex end forplantning. Og sex er andet end samleje, og sådan også, tænker du, eller hvad? Ja, sex er rigtig meget andet end samleje. Der er rigtig mange, der siger, at sex det er, når man er samleje, men sex er jo også intimitet og berøring og alt det, der følger med. Så sex er også rigtig meget andet end samleje. Så selv før præventionen slog for alvor igennem, så kan man godt snakke om, at man kunne sagtens have sex uden at nødvendigvis få børn af det. Det kunne man, men folk fik jo også børn, så det viser jo også, at der er et eller andet, som gør, at der er, jeg tænker, der er noget biologi i det, for ligegyldigt hvor restriktiv kultur du har haft til enhver tid, så har folk fået børn, selvom man ikke måtte, og selvom man nogle steder bliver man slået ihjel for at gøre det, udstødt. Så der er også noget biologisk drive, men der er nok også noget andet. Jeg tænker, der er et behov for intimitet og nærhed og følelser i det, som også er en stor del af det. Så de ting er koblet tæt sammen. Hvor meget betyder det for os? Kan man sætte et mål på det? Altså på en skala fra 1 til 10, eller hvad ved jeg? Altså reklameindustrien for eksempel, de går helt åbenlyst efter os, så noget må det jo betyde for os. De prøver at sælge alt mellem himmel og jord til os med sex. Ja, sex det sælger, og jeg tænker, det er fordi, det er noget, vi alle sammen kan forholde os til, og det er noget, de fleste synes er godt. Der er lavet nogle undersøgelser af danskernes seksualliv, hvor man har spurgt folk fra 18 til 95 år, hvor vigtigt seksualitet er for dem. Og en meget, meget stor del af mennesker i alle aldersgrupper siger, at sex er en stor del af det at have et godt liv. Men jeg tænker også, at sex bliver en større del af det at have et godt liv, når vi har et i forvejen godt liv, hvor der er overskud til at have god seksualitet, så flytter det så meget til at være en stor del af indholdet i ens liv. Hvis du tager lande, hvor det drejer sig om at bare overleve og få mad på bordet, og dine børn skal overleve, så tror jeg, at sex fylder lidt mindre i det at have et godt liv. Men i vores del af verden, hvor de fleste af vores andre behov er tilfredsstillet, der bliver sex en meget stor del af det at have et godt liv og god livskvalitet, også når man bliver ældre. Jeg kan genkende for mig selv, at jeg tænkte over det her, den her uge, hvor jeg har haft travlt med at forberede radioprogrammer og så videre. Man leder efter kilder og så videre, man laver research og planlægger sådan. Det er ikke sex, jeg går og tænker på. Jeg tænker på, hvem kan jeg ringe til, og hvordan kan jeg, du ved, altså, det ligger forholdsvis lavt. Jamen, det er noget, vi for eksempel ser rigtig meget, når vi taler med folk, der har seksuelle problemer. Det er jo, at der er noget, der dræber sexen også. Man skal have overskud for at have sex, hvis det skal være andet end bare lige at lette trykket sådan ganske kortvarigt. Så stress er for eksempel noget, som rigtig mange oplever. Det ødelægger seksualiteten. Og blandt andet stresshormoner ved, vi slukker lidt ned for seksualiteten i hjernen. Men der sker jo også det, at du har vigtige ting at fokusere på, og så skubber du sex lidt ned af listen eller stigen. Og så når du igen får et overskud, så kommer det højst sandsynligt op igen. Så vi ved, at stress det undertrykker seksuel lysten blandt andet, og tankerne også. Mm. Og ødelægger så en del af, hvad kan man sige, min livskvalitet, eller i hvert fald forflytter mig fra noget af det, der er meningen med livet, kan man sige. Jeg ved ikke. Der er også nogen, jeg tror, Freud sagde, at meningen med livet, det var at arbejde og sex og sove og spise. Så det at arbejde giver også mening med livet. Jeg tænker bare, du får mening med noget andet. Der er nogen, der arbejder så meget, det nærmest overskygger sex. Det får de mere ud af. Men selvfølgelig, det er jo en balance. Så man skal bare vide, jeg tænker, det vigtigste er at vide, at der er jo ikke noget unormalt i, at når man har travlt med noget andet, så har man ikke så meget lyst til sex. Altså, det er nok meget normalt. Problemet er, hvis man så bare altid har så travlt, og lige pludselig, så har man aldrig nogensinde lyst. Så skal man måske lægge mærke til, om man skal lave noget om i sit liv. Og give det en chance for at komme tilbage. Kan problemet også være omvendt? Altså, hvad kan man sige, sex styrer det hele? Og man, ja, ja det er faktisk noget, der er kommet mere fokus på i de sidste år. Det er det, vi blandt andet behandler herinde, der hedder hyperseksualitet, hvor man så nærmest tvangsmæssigt er optaget af sex hele tiden, sådan at man næsten kommer til ikke at kunne passe sit liv. Det vil sige, at man går på nettet hele tiden og surfer porno, eller går på nettet i chatrooms, eller opsøger seksuelle kontakter, hvad enten man betaler for dem, eller bare opsøger dem. Og det ser vi faktisk rigtig mange, der bliver henvist til os med, at det nærmest bliver sådan en tvangsmæssig, man kan ikke lade være, og hvis man lader være, så får man det rigtig dårligt. Og der begynder sexen jo at styre en i en rigtig negativ retning. Og det, der er lidt spændende, er, at tit har det egentlig ikke så meget med lyst at gøre, men mere med sådan en eller anden, nærmest tvangsmæssig, at det skal man gøre, for hvis ikke man gør det, så får man det dårligt. Og så kommer lysten i virkeligheden også ud af det her sex, fordi det er noget, man er nødt til at gøre, og ikke noget, man har lyst til at gøre. Det er en afhængighed ligefrem? Ja. Det er faktisk som en afhængighed, så det bliver også behandlet lidt som en afhængighed med, at man kigger på, hvad er det, man bruger det til? Er det noget, man bruger, hvis man er ked af det, eller når man er stresset eller deprimeret, og så søger man ind i det for at ligesom dulme sine følelser, og man bliver næsten afhængig af det. Så det er en slags selvbehandling eller en selvmedicinering med sex? Ja, det er der nogen, der, hvor man kan få mistanken om, det er det, at for ikke at lægge mærke til de ubehagelige følelser, man kan have, så gør man det her i stedet for. Kan man se noget på, hvad det gør med folks livskvalitet, hvis man mister lysten til sex? Det kan man faktisk rigtig godt, fordi der er lavet en del undersøgelser, som viser, at for eksempel, hvis man får ændringer i sin hormonstatus, når man er kvinde og mister den seksuelle lyst, det hænger meget sammen med ens hormoner, som kan ændre sig, når man går i overgangsalder. Så viser det sig, at kvinder, som går i overgangsalder for tidligt, hvor de faktisk stadigvæk er unge, de bliver rigtig generet af det, fordi de jo stadigvæk har lysten og forventningen om at skulle have seksualitet. Hvorimod, når man bliver lidt ældre, kan man måske bedre acceptere, at den daler lidt. Og der er også rigtig mange studier, der viser, at mænd, som mister rejsningsevnen, de får en del gener af det. De bliver faktisk sådan lidt smådeprimerede, mange af dem, fordi at de ikke kan det, de tidligere kunne, og gerne ville kunne være sammen med deres partner. Fordi tit er det ikke kun et spørgsmål om, at man ikke kan få rejsning. Det er også et spørgsmål om, at man tit mister intimiteten med partneren, så man kommer længere og længere væk fra hinanden i parforholdet, som en konsekvens af, at man måske trækker sig, fordi man tænker, at det er en fiasko, eller man ikke kan. Så rigtig mange mennesker oplyser, at det at miste seksualiteten, eller evnen især, det giver dem et dårligere liv. De bliver tristere, og de synes, at de får flere problemer i parforhold og får et dårligere parforhold og et dårligere liv simpelthen i sidste ende. Er der forskel på mænds og kvinders seksualitet sådan grundlæggende? Altså selvfølgelig, man hører jo lidt om, at mænd er mere seksuelt aktive, men er der sådan grundlæggende en forskel? Ja, der er nok en forskel. De undersøgelser, der er, tænker jeg, støtter lidt, at biologien også spiller en rolle, men samtidig spiller kulturen også en rolle. For man kan sige, at synet på mænds seksualitet har jo været det samme gennem alle tider, at mænd har en seksuel lyst, som de på en eller anden måde skal udleve. Hvorimod at det jo kun er inden for de sidste 100 år engang, at man har accepteret, at kvinder har en seksuel lyst, som de skal udleve. Og på den måde har der været en kulturel forskellig opfattelse af, hvordan mænd og kvinder bør opføre sig seksuelt, som har hjemmet kvinderne, hvis de skulle have lyst til noget seksuelt. Men samtidig så er der ingen tvivl om, at testosteron, som er det mandlige kønshormon, som også kvinder har, men de har det i meget mindre mængde, det betyder noget. Det betyder nok noget med den der lidt mere pågående seksualitet, det der med at få seksuelle tanker, med at få sådan meget spontan opstået lyst. Og det er der også rigtig mange kvinder, der har, men nogle undersøgelser tyder på, at der er flere kvinder, som har sex, fordi de vil have intimitet, og fordi de vil have hyggen og samværet, måske mere end fordi de sådan er spontan lyst til sex. Og der er også mange undersøgelser, der viser, at ældre kvinder de får mindre lyst til sex end ældre mænd, hvor det nok er mere stabilt for mænd gennem hele livet at have en seksuel lyst, der er nogenlunde stabil. Hvor kvinder nok ændrer sig mere, både med at blive ældre, men for eksempel når de får børn også, så flytter man fokus over på det at have børn, og så flytter man fokus lidt fra det seksuelle. Så man taler om, at kvinder ligesom er mere plastiske, at de hele tiden sådan ligesom indpasser sig en lille smule til, hvordan er der situation nu, hvor mænd nok har nogenlunde den samme seksuelle lyst gennem hele livet. Mm. Hvad gør I her, når I rådgiver folk på den her klinik for eksempel? Rådgiver I så folk til at, hvad kan man sige, acceptere deres seksualitet, og så forsøge at udleve den, som den nogle gange er? Eller hjælper I folk til at, hvad kan man sige, styre den, eller dæmpe den, eller hvad gør I egentlig? Det kommer lige an på, hvad deres problem er. Hvis man har en seksualitet, som er ulovlig for eksempel, så vil man jo til enhver tid prøve at forhindre, at folk... Det kunne være, at man var pædofil eller sådan noget. Ja, for eksempel. Så arbejder man jo meget målrettet på, at man ikke udlever sådan en seksualitet, fordi den skader andre. Og man prøver også at se på, hvad er det egentlig, kunne man få en seksualitet, der var rettet mod voksne i stedet for. Så kan man sige, hvis man har en seksualitet, som er sådan lidt mere over i det, vi kalder perversion, altså hvor man er tiltrukket af et eller andet, hvor der skal være et specielt setup for, at man kan synes, det er seksuelt tilfredsstillende, så kan det nogle gange give folk så mange problemer, fordi det bliver meget hæmmende for seksualiteten, at man altid skal have gummistøvler på, eller hvad det er nu, man synes, man skal, og det kan også være svært at have det sammen med en partner. Og der kan man jo godt tale med folk om, men der er jo ikke noget galt i det, men det kan være rigtig forpinthed, det giver til folk, fordi at det bliver så fikseret, hvordan skal ens seksualitet være. Der kan man godt tale med dem om, og man kan få lidt en forståelse af, hvor det kommer fra, og man måske kan udvide sit seksuelle repertoire. Og endelig, hvis folk har seksuelle problemer, så taler vi meget med dem om, hvad kan problemerne måske opstå af. For eksempel stress. At har man for stresset et liv, til man nogensinde når at tænke på sex, inden man falder i søvn om aftenen? Kan man ændre sit liv? Eller har man forskellige seksuelle behov i et forhold? Hvordan kan man måske indstille sig lidt på hinanden, at den ene måske ændrer lidt den ene vej, og den anden vej? Og så kan man jo også eventuelt behandle eventuelt seksuelle dysfunktioner direkte med medicin. Så der er mange måder at gribe det an på. Men det, der i virkeligheden er det vigtige, det er, at er folk forpinte af deres problem. For der er jo mange, som har en eller anden seksuel præference, som ikke er forpint, og dem ser vi jo aldrig. Ja, det er det samme igen. Jeg skal bare lige finde den side, hvor det står på. Cecilie, hvad... sådan noget som... altså din seksualitet, ikke også? Nu her, når jeg snakker med den her seksolog, den her udsendelse. Din seksualitet, tror du, den er ligesom andre kvinders? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg har altid følt, at jeg kunne relatere lidt bedre til mænd. Og det tror jeg også gælder seksuelt. Både i forhold til, at jeg har lidt mere, måske, libido end så mange andre kvinder. Og at sex kan være et formål i sig selv. Altså, at det ikke behøver at at tjene et eller andet formål med, at nu er jeg forelsket i ham her, og så dyrker vi sex som en måde at opbygge vores forhold på, eller hvad det nu måtte være. Det er selvfølgelig meget, meget overgeneraliserende det her, men jeg synes ofte, at jeg kan relatere til den måde, mænd tænker på sex på. Altså du mener, at du i virkeligheden har fået en mandsseksualitet på nogen måde, eller hvad? Ja, på nogen måde. Fordi du har en større lyst, altså livet er jo en større lyst, er det sådan, man skal forstå det, og hvad kan man sige, og du er mere overfladisk i dit forhold til den partner, du har sex med, er det sådan? Jeg vil jo ikke kalde det overfladisk, jeg vil jo kalde det at værdsætte det seksuelle aspekt. Det kan jo være lige så dybt som at værdsætte alle mulige andre aspekter. Men altså, ja, det der med, at jeg godt bare kan begære folk, uden at der behøver at være alt muligt andet viklet ind i det. Hvor nemt har du ved at komme til at begære folk? Det er sådan noget, jeg nærmest skal begrænse hele tiden for at sikre mig, at det ikke løber løbsk. Jeg tror, min seksualitet er meget sammenvævet med sådan en anden følelsesmæssig kontakt til andre mennesker og altså positivitet over for andre mennesker. Så, og jeg kan også mærke for eksempel, at det svinger alt efter, hvor glad jeg er og hvor godt jeg har det, at så lige pludselig er alle bare helt vildt lækre. Og hvis jeg har dyrket rigtig meget sex i en periode, jamen så oplever jeg også det der med, ej, han ser sød ud. Ej, prøv at se hendes røv, den er, ej, hun er bare lækker, hende der. Ej, ham vil jeg gerne volde med. Altså bare det, at gå ned ad gaden og kigge på en masse forskellige mennesker. Jeg kan virkelig se, at de bliver så meget mere lækre, hvis jeg har dyrket masser af sex, eller hvis jeg er helt vildt glad. Hvordan har du organiseret din hverdag? Altså for at kunne, fordi du kan jo ikke bolle folk på gaden på vej ind til bussen, bare fordi du synes, de er lækre. Altså, hvordan har du organiseret dig, siden at du kan møde så mange, som du har lyst til? Men efter jeg havde købt sex i det der halve års tid, så blev jeg nysgerrig efter at prøve det selv, som sælger, eller hvad man skal kalde det. Så jeg blev sexarbejder selv. Og det har jeg gjort i 4 år nu, tror jeg. Så det er min måde meget nemt at få sex på, samtidig med, at jeg så også tjener til huslejen. Sådan at jeg ikke behøver at tænke på, at jeg bruger alt for meget tid på det her. Jeg skal også lige huske at sørge for at have et arbejde osv. osv. Altså det, begge dele er klaret på samme tid. Og så kan jeg også vie mere min tid til at udforske det seksuelle. Hvordan kan du udforske det? Altså hvad er det, der er udforskende ved at være sexarbejder? Er det ikke dybest set, så kommer den ene kunde ind ad døren, og så skal den ordnes, og så kommer den næste kunde ind ad døren, eller hvordan? Nej, der er jo mange forskellige måder at dyrke sex på, og mange forskellige seksuelle former. Altså, jeg har valgt at specialisere mig i tao-tantra-massage. Og tantra og taoisme, det er jo filosofier, som ikke bare har med sex at gøre, men hvor det seksuelle er en naturlig del af det. Så jeg arbejder med at både opnå sådan en følelsesmæssig forløsning gennem orgasme, og opnå en åndelig forløsning gennem orgasme. Og også bare sådan generelt give kunderne en følelse af nærhed og ømhed, sådan at hvis de har en dårlig dag, eller hvis de er meget stressede eller sådan noget, så kan jeg ligesom give dem nogle gode energier til at opveje det. Og man kan jo arbejde nærmest et helt liv på at optimere det, og lære at kunne give noget godt til alle mulige forskellige slags mennesker, selv hvis man ikke har særlig god kemi med dem, naturligt. Er det taoisme og tantra, eller hvad? Det er det, der ligger i det, eller prøv lige at forklare, hvad det går ud på. Tantra er meget orienteret mod at komme i resonans med hinanden, altså at finde den samme bølgelængde, og også ligesom finde den samme bølgelængde med hele universet. Der er også rigtig meget med at føle sig som et med universet, og at blive gode venner med sig selv, og få et godt forhold til sin egen krop. Så det handler rigtig meget om at blive sund, og om at lære at kommunikere godt med andre mennesker, så man ikke sårer dem eller skader dem. Hvis du skal sådan give dig helt hen i det, fordi det kan jeg forstå, det må du så gøre, ikke? Altså hver kunde prøver du at give dig fuldstændig hen i? Jeg prøver at give mig fuldstændig hen, hvis det er sex. Og hvis det er en massage, jamen så skal jeg jo ligesom opretholde et vist niveau af kontrol. Fordi det er ligesom, det er ham, der er ude på flyveturen, og det er mig, der er piloten. Så jeg skal jo selvfølgelig holde mig sådan nogenlunde. Jeg kan ikke bare slippe kontrollen. Det er altså det, min kunde kan, netop i og med, at jeg ligesom har styr på hele situationen. Men når du giver dig hen, det er, altså hvor meget giver du dig hen? Så meget, at du måske åbner øjnene bagefter og tænker, åh gud ja, det var ham, eller hvad? Ja, det kan godt være, at man forsvinder fuldstændig ind i sig selv, eller ind i den anden, eller ind i situationen. Det er jo en slags mindfulness-øvelse, kan man næsten sige, hvis man skal blive sådan det lidt new age hippie-agtige, som tantra jo lidt er. Mm. Krævede det mod at komme ind i det her, eller at begynde som sexarbejder? Jeg oplevede ikke, at det krævede mod. Det føltes meget naturligt for mig. Det kræver mod at gå ud bagefter i resten af samfundet og sige, at man er sexarbejder, fordi så kan man jo godt få noget fordømmelse i hovedet, må man sige. Har du prøvet det? Ja, det er et meget stigmatiseret fag. Altså, jeg havde for eksempel en læge, der nægtede at tage imod mig, efter han fandt ud af, at jeg var sexarbejder, fordi så måtte alt, hvad jeg havde, nødvendigvis være en kønssygdom, og så blev jeg bare sendt på venerologisk klinik i stedet for. Det er bare et eksempel. Med lungebetændelse? Med en maveinfluenza, tror jeg, det var, faktisk. Jo, men altså, hvordan med venner, familie, kæreste osv., altså, der er jo det her stigmatisering over det, ikke? Som, altså, som det hedder, er det, at det bliver set ned på det, og du bliver den, man hænger ud og, hvad kan man sige, måske definerer sig selv som normal i forhold til osv. Hvordan går det så med venner, kæreste osv.? Jeg har altid været meget ligefrem og ærlig med, hvad jeg laver og hvem jeg er. Så folk finder meget hurtigt ud af, at jeg er sexarbejder. Og så på den måde frasorterer jeg jo ligesom de folk, der synes, at det er forkasteligt, og så nogen vil man ikke hænge ud med og sådan noget. Så jeg synes, jeg har netop ved at være meget ærlig fået udvalgt mig nogle rigtig gode, frisindede venner, som jeg sagtens kan snakke med om de her ting. De andre, deres blik blev bare sådan lidt tomt, eller hvad? Det er meget forskelligt, hvordan folk reagerer. Nogle gange bliver de chokeret. Det betyder ikke nødvendigvis, at man fordømmer det. Der er nogen, der bare tager det helt naturligt, som, nå okay, er det så et fedt arbejde? Om det var fedt. Og der er nogen, der holder lange taler om, at nu skal jeg holde op med det, fordi det er meget skadeligt, og egentlig lader som om, at de ved en hel masse om noget, som de måske kun lige har læst en enkelt artikel om i avisen. Så det er altid... Det er altid et spændende projekt at fortælle folk, hvad jeg laver, fordi man ved aldrig helt, hvilken reaktion der eventuelt kommer. Men der er jo også mange, altså man læser jo mange forskellige ting, man læser jo en masse negativt om det. Der er jo nogen, der vil have stoppet, hvad hedder det, for eksempel kriminaliseret kunder osv., fordi at der er kvinder, der er i klemme i den her branche osv. Du sidder her sådan helt og siger, jamen jeg gør det, fordi jeg synes, det er tæske fedt. Altså, der er jo en dobbelthed der, eller ikke? Der er jo ikke mere dobbelthed, end at der er nogen, der har det helt vildt fedt med at være i et parforhold, og så er der nogen, der bliver tævet af deres kæreste, og måske bliver truet på livet af ham og så videre. Altså, det siger ikke noget om parforhold, det er det, du mener? Jo, det gør det jo, men det siger jo ikke, at fordi en person har det på en bestemt måde, så har alle andre, der er i den samme situation, det også på den måde. Prostitution er en, eller sexarbejde er en meget sådan heterogen ting, ligesom for eksempel parforhold, ligesom alt muligt andet, der har med seksualitet at gøre. Man kan gå til det på en sund eller usund måde, man kan have nogle gode eller dårlige oplevelser med det. Man kan ikke overgeneralisere ud fra hverken de positive eller de negative historier om det. Men du tager penge for det. Altså, hvor mange kunder kan du for eksempel have på en dag? Det svinger utrolig meget. Det kan være alt mellem en og... Ja, jeg kan også have nul på en dag, hvis jeg har en rigtig dårlig dag. Eller, det ved jeg ikke, mellem 0 og 10 måske. Men 10, det lyder sådan ret omfattende, ikke også? Hvis du gør det af nydelse, kan du finde på at gøre det i en... din fritid også gå ud og opsøge så mange? Eller? Altså hvis du for eksempel er på ferie på Mallorca, eller så kan, går du så bare fuldstændig til den? Mener du, kan jeg finde på at dyrke sex i min fritid? Ja, det kan jeg godt. Kan jeg finde på at dyrke så meget sex i min fritid, at jeg for eksempel boller med 10 mennesker på en dag? Ja, hvis jeg tager i swingerklub, så kan man jo hurtigt nå op på 10 styk. Så det er noget, du simpelthen gør for din egen nydelses skyld? Ja, det er det. Det er en interesse, som jeg kan tillade mig at bruge rigtig meget tid på, fordi jeg tjener penge på det. Mm. Mener du, at dit job her som sexarbejder gør din tilværelse mere meningsfuld? Ja, det synes jeg, fordi jeg, som sagt, så føler jeg jo sådan en forbindelse med andre mennesker gennem berøring. Sex, det er jo nærmest sådan en slags dans, man laver sammen, hvor man reagerer på hinandens signaler, og man er meget opmærksom på hinanden. Ligesom også, hvis man snakker, for eksempel, det er jo også en slags dans. Så det giver mening for mig at have med andre folk at gøre på den måde. Og det gør, at jeg føler, der er mere plads til mig i samfundet. Fordi det er en god måde at skabe et fællesskab med andre mennesker på. Selvom det er et meget stigmatiseret fællesskab, og selvom det står meget uden for alle mulige andre sociale kontekster, så eksisterer det jo alligevel. Så du forfølger hvad kan man sige, noget, der giver dit liv mening, dels som sexarbejder og dels som forfatter i det her liv, for det er jo også forfatter, der snakker med om i begyndelsen. Ja, altså det er jo selvfølgelig to jobs, der er meget forskellige, men jeg vil sige, at sådan fællesnævneren for dem, det er, at begge dele får mit liv til at give mening, fordi det skaber et rum, hvor både jeg og den anden person, om det så er læseren, kunden, publikummet, får noget godt ud af det og føler, at det er interessant og spændende. Så det på en måde er det det samme, du gør i de to fag, de to jobs? Ja, jeg ser jo lidt læserne som mine kunder og kunderne som mit publikum, hvis man kan sige det sådan, at det handler om at skabe en forbindelse, hvor vi gør hinanden godt. Og det er meningen med det hele for dig? Ja. Spørgsmålet er så, hvad jeg synes, det er. Nå ja, her. Det næste. Jeg skal lige høre den sidste optagelse til de der to reddere fra brandstationen. Tredje Planet præsenterer. Hvad er meningen? Hvad giver det jer af værdi i jeres liv at redde andre folks liv? Jamen, det er jo et spændende job, det her. Og bare det, man kan gøre en forskel, det betyder faktisk rigtig meget i ens hverdag. Altså, hvis vi nu mistede liv hver dag, og man kunne se, du redder ikke nogen, så tror jeg ikke, jeg vil være i det her job. Men det der kig, man får af, at du redder et andet menneske, eller at du kan hjælpe nogle personer, om det er det ene eller det andet, det giver faktisk alt. Det er det, der betyder noget. Hmm. Helt enig. Og det kan også bare være de små ting, ikke? Og bare hjælpe en gammel dame, der sidder oppe i sin lejlighed, og er rigtig syg og dårlig, og ikke har været udenfor i flere år, og få hjulpet hende ned i bilen, og kørt hende en tur på hospitalet, og få snakket lidt med hende, og få hende til at smile, og føle, at hun bliver hjulpet. Og, altså, det kan jo minde en af mine egen bedstemor. Jeg har ikke nogen bedstemødre, så jeg synes, det er meget sjovt at være lidt sød ved de gamle damer en gang imellem, for eksempel. Altså, det er sgu også meget rart, at man kan se, at de værdsætter det, og stoler på en. Det varmer sgu indeni, ikke? Altså, at man kan få et andet menneske til at stole så meget på en selv, igennem sit arbejde. Det er meget givende, synes jeg. Det er, når I siger det på den måde, så kommer jeg lidt til at tænke på, at I også i høj grad gør det for jeres egen skyld, måske. Altså, I hjælper selvfølgelig andre, men I får også noget ud af det selv. Ja, jeg tror ikke. Der er mange mennesker, der har et arbejde, de ikke selv får noget ud af. Så har de i hvert fald det forkerte arbejde, hvis de ikke gør det. Så man får det godt af at gøre nogle gode gerninger, det ved vi alle sammen. Og vores arbejde består i udelukkende at begå gode gerninger, hvis jeg skal være helt ærlig. Så ja, man gør det for sin egen skyld. Altså, delvist ikke. Altså, men det tror jeg også, man er nødt til. Altså, jeg ved ikke, hvad man ellers skulle gøre det for. Altså, så bliver man så lidt. Det bliver noget underligt noget, ikke? Altså, det andet, det fungerer jo ikke. Du kan jo ikke bare sidde i et stort hul og løbe rundt og bare sige, nu skal jeg bare ud og redde alle, og jeg er fuldstændig ligeglad med mig selv, og det findes jo ikke. Altså, man er nødt til selv at fungere for at kunne redde andre. Altså, du er nødt til at redde dig selv, før du kan redde andre, vil jeg sige. Tror I, der er en mening med livet? For mig, altså, der tror jeg faktisk bare, at jeg prøver at leve livet derudad. Når jeg tænker over, hvorfor jeg egentlig er her, det virker egentlig lidt mærkeligt. Jeg kan ikke rigtig finde svar på det. Ja, det er et svært spørgsmål, men jeg tror bare, det handler om at være glad og lykkelig, og passe op på sig selv og dem, man har omkring sig. Det er vigtigt at elske nogle mennesker og blive elsket selv. Det tror jeg sådan set, at det hele handler om. Altså, for folk, der ikke gør det, de bliver meget ulykkelige og dør alene. Og det er i hvert fald ikke meningen med livet. Ja. Jeg beklager, at det har været så svært at finde. Det har været så svært at finde mine tekster i den her udsendelse, men jeg har her en sluttekst. Jeg skal sige, at udsendelsen her var produceret af Mine Surballe og Henrik Pretorius for Experimentarium og for Radio 24/7, og at vi leder videre efter Mening med Livet i næste uge, men at nu er der nyheder her på Radio 24/7.